hug in my tie. Goodbye, babe, I'm leaving. You can save your 40 tears, there's no use crying. Cause if I stayed with you, I'd have to be out of my mind. Yeah, you treated me like your old hound dog, which wasn't very nice. And when I look to you for affection, you just kicked me once or twice. Now, I can make the trip, I'm feeling buzzed all the time. Yeah, if I stayed with you, I'd have to be out of my mind. You can tell your lies to the next guy waiting in line. If I stayed with you, I'd have to be out of my mind. Yeah, the way I let you hurt me, it was just a crying shame. Now I don't know how I feel for you, but I must have been insane. To show me where I've been blind. Yeah, if I stayed with you, I'd have to be out of my mind. You can play, baby. Moi. Terve. Joo. Ja taas ollaan underground humisemassa täällä. Joo, ja nyt tää on ihan tämän päivän lähetys, eikä... Niin. Tossa on tullut nyt näköjään uusintaa aamusta. No, toistolla on tehoa vai? Niin, en tiiä. En tiiä. Joo, toi oli... Mikäs se nyt olikaan? No se oli joku biisi. Niin, aivan. Seuraava. Joo. Mä kokeilin uudestaan samaa biisiä kuin äsken, mikä vähän tökki, mutta tossa oli vähän... Jep. Kakkelberia levyssä. Joo, ja kaiken näköistä perinteistä meininkiä. Niin, no. Päästiin aloittamaankin. Vaikka oltiin koko ajan äänessä, niin pääsimme aloittamaan suoran lähetyksen vartin myöhässä. Kyllä, sattuhan näitä. Mutta mikäs seuraava? Katsotaan, biisi? Toimisiko toi nyt toisella kertaa tuo levy. Jep. Ja Officer Downi on kyseessä, ja kappaleen nimen kirjoittamiseen meni pidempi aika kuin tuon biisin kesto itse asiassa. Onko se niin pitkä nimi? No se aika. Okay. More privileges to the ruling class means lack of intentions to help poor. No niin, siinä oli koko biisi. We'll be right back. The Cramps. One and only. Jep. Ja Garbage Man. Juu. Juu, eipä sitä tarvitse enempää selitellä. Ei niin. Seuraava selittely. Sham 69. Okay. Kappaleellaan Whose Generation. Sans valeur ni pensée Walden. Non je ne veux pas de cette société où chacun joue le rôle ici qu'on lui aurait donné sans cesse. Rêve d'un monde qui n'existe qu'à la télé, tout pour y accéder sans labeur ni respect Walden. Certains feraient tout pour être filmés, les enfants sont victimes d'illusions qu'on leur a donné. Donc arrête, arrête, cette voix dans ta tête qui te dit achète, achète. Rêve d'argent par mallette, de paillettes et de jet set. Prêt à vendre toute sa vie dans un loft ou sur internet. Mais pas ici, c'est sur cette vitrine, des miettes, des miettes. Tu les vois qui se la pètent en différé ou en direct. Tu ferais tout pour en être, donc tu gaspilles ton intellect. Pourtant c'est le même système qui tous les jours te rejette comme again. Yo, t'es où? Y'a ton écran total. Mais nous, on vient viser ton universal. Pour rendre à la tête, ça pour briser les chaînes mentales. And your reality is all die, die, die, die. Mais où? Y'a ton écran total. Mais nous, on vient viser ton universal. Pour rendre à la tête, ça pour briser les chaînes mentales. And your reality is all die, die, die, die, die. So die, die. is all die. Again, again, again. So die, die. So stop la manipulation et stop la télévision, man. Sans aucun doute, man, c'est ton choix. Mais qu'est-ce qu'on est à foutre que tu nous racontes tout ça, combien ça te coûte ton histoire dans saga. Mais on est interdit à toutes leurs caméras. Tout est faux débat, tout sur n'importe quoi. La une à deux, la trois, je deviens un serial killer. Des histoires comme ça, tu nous en inventes des tas. Mon style n'est pas avant dans ton téléachat. Dans mon académie, y'a que des ghetto stories. On parle reality au mic dans toutes les parties. On dénonce les bourris sur des redimis, et on pue les pour MC. Yo, t'es où? Derrière ton écran total. Mais nous, on vient viser ton universal. On rentre dans la tête, ça pour briser les chaînes mentales. And your reality is all die, die, die, die. Mais où? Derrière ton écran total. Mais nous, on vient viser ton universal. On rentre dans la tête, ça pour briser les chaînes mentales. And your reality is all die, die, die, die, die. So die, die. And listen as I gain rights. Arrête, arrête, c'est moi dans ta tête qui te dit achète, achète. Rêve d'argent par mal et de paillettes ou de gel set. Prêt à vendre toute sa vie dans un loft ou sur internet. Mais boy, c'est scène sur scène, mais tu n'as des miettes Tu les vois qui se la pètent en différé ou en direct. Tu ferais tout pour en être, donc tu gaspilles ton intellect. Pourtant c'est les mêmes systèmes qui tous les jours te rejettent. Comme again, yo, mais ça fait bye bye. Les modèles créés par la télé, die die. Ce monde qu'ils essayent d'imposer. Ils disent qu'ils veulent filmer, ils montrent ce qu'ils veulent montrer. Et pour leur propagande, ils nous font tout gober. Qu'ils ramassent les votes ou qu'ils ramassent la maille. Ceux qui tiennent les ondes n'ont jamais de moral. Ces nouveaux despots veulent maîtriser la pagaille. Est-ce qu'il les enfonce et qu'ils utilisent ton mental? Well, t'es où? Derrière ton écran total. Mais nous, on vient viser ton universal. On rentre dans la tête, ça pour briser les chaînes mentales. And your reality is all die, die, die, die. Mais où? Derrière ton écran total. Mais nous, on vient viser ton universal. On rentre dans la tête, ça pour briser les chaînes mentales. And your reality is all die, die, die, die, die. So die, die. Näin, siinäpä oli sellainen soittokappale. Se oli Dub Incorporation ja Ektan Total kappale Diversité-levyltään. Joo, ja minkäs Huli tulee laittamaan seuraavaksi? Se olisi Primal Screamin vuoro. Noni, mikäs biisi tällä kertaa? Oppa. No siinä on biisin nimi. Joo, en mä vielä ehtinyt ihan siihen saakka. Okei. Ja kuulokkeetkin tippuu. Näin ne tekee. Tää on tätä. Tää on tätä. Scanner Darkly on kappaleen nimi. No pistää pyöriin. No perkele. Thank you. man. Have you seen a vigil landing man? Have you seen a vigil landing man? I've been hearing his name all over this land. Rainy nights out in the engine house, sleeping silent as a mouse. Man, come along to us out in the rain. Vigilante man. Have you seen a vigilante man? Have you seen a vigilante man? Have you seen a vigilante man? I've been hearing his name all over this land. Sometimes my trouble, hey, drag me down. Sometimes I don't know how I'm gonna make it around. Trouble overwhelms me like a wild sap eating herd of cattle. Vigilante. Sinne meni Vigilante Man, Vigilant Man, miten se lausutaankin, Merry Airbrakeson oli tuo äskeinen esiintyjä saman nimiseltä levyltään. Sieltä Vigilante meinas... on Batmanin yksi vastustajista. Okei, niin, toi oli se Vigilante Man. Batman-lehdissä. Jep, ei ole tullut viime aikoina kyllä niitä luettua. En minäkään, mä muistan sen vaan Lepiksen seinältä, kun siellä oli niitä kansia. Ah, okei. Mutta liittyykö tämä seuraava nyt samaan aiheeseen vai onko se ihan muuta musiikkia? Kuullaanpas kuullaan. Steen Ykkönen mukana Ugly Serpent. Ja kappaleen nimi on Ei ruokaa, ei aseita. No niin, nälkäiseksi jäädään saakeli. Kyllä, mutta ei ammuta toisiaan. Ei. 2000 tuos! 2006! Ugly Sappo! Steen Yksö! Algeria kehis! Varokaa! Yrikaalinen itsemurhan pommittaja! Hell yeah! I will jump the fucking bomb, believe me! War is war! Puto niinku vittu VTC siihen pakoseen! Ja vittu me vedetään teidän rukkaratten kasvoille meidän sisämykset! Mä kerron miksi kaasan edustajat ajaa taksia!

Asenevammani juntti on vittu tärkeänä, kun pojat on naaman mudassa käpälä laudassa. Tollaset mulkut inspiroi mua vaan täyttää Black Bookia. Sydämeestä mikin kautta rauta esirippua rautaakseni. Survossa nämy reihin, niin taas viimeinen päivä elämässäni. Liskosysteemi on possessoinut meidät. Hevosen vitut, sijas on taas hyvää niin kuin mun Raimuukin sivut. Koitan kertoa totuuden, sen turskin totuuden. Ja kun popula kyselee, kiistän oman osuuden. Niin on vaan opittu tekee, mut kyl me kannetaan vastuu. Ainakin siitä, että meidän toimet pukkaa tätä erikoismatskuu. Se on missio, mitä on vitu vaikee verbaalisesti määritellä. En oo suinkaan syönyt sieniä tai ainakaan kovin pahasti flipeissä. Kun liskaa liskoa tai sätki lavalla niin kuin ois lenkkarit alla. Tuskin räppäisin tavukaan, jos petos ei ois ollut mun ovella. Harju kadulla joka vitu päivä kaljakassi olalla. Metskattiin siti karhut, pantiin sporat remppaa huolella. Dedikeittaa tää kingelle ja frendeille monet syntymäradalla. Käpyläs kallio kalliosta eiraa meriläisen Esas puhumattakaan. Kelman todistajat koitti konvertoida meitä hädässä. Katteli menoa hetken poistu ovet paukkuen ja hiessä. Toi Jehova rakastavaks jumalaks aika vitu duumi. Joten kyseenalaistan kaiken, se on vähän niinku mun duuni. Vieläkin spotilas tikujen riasana tai sörkän studiolla. Kolmen päivän darrassa, mutaatioissa, kynä hanskassa. Tästä ei tuu taas midistä, mut jostain nää kipaleet voi pulpahtaa. Mitä näihin riimeihin tulee, onhan tässä jäänyt mainitsematta. Vaikka mitä kosmologisia ninjamaisia elämänvaiheita. Traagisesti poistuneita idoleita ja kavereita. Ykkösjehuja, jotka nokkii vittumaisia vankeustuomioita. Bullshit-systeemi, paska meininki, mut jumalauta. Katto vitun paskaks, ei tehdä tätä turha vaikeeks. Avaudun vain ja ainoastaan antaakseni kaiken. Sydämestä mikin kautta rauta esirippua raattaakseni. Survo sen ämyreihin niinku taas viimeinen päivä elämässäni. Niinku Stube räppäs, bullshit systeemi, paska meininki. Lepä rauhassa, vaikka tää ei oo hiljaisen hetken hetki. Sydämestä mikin kautta rauta esirippua raattaakseni. Survo sen ämyreihin niinku taas viimeinen päivä elämässäni. Liskosysteemi on posessoinut meijät. Hevosen vitut. Sijas on taas hyvää niinku Raimuukin sivut. Shake that ass. Jep, näin. Sieltä tuli sitten kaikenlaista musiikkia. Niin, ensin oli se Free Bird. Toka biisi en tiedä, kun kukaan ei kertonut. Se oli soi. Päivän mysteerikappale. Kyllä, ja tuo äskeinen sitten kevyttä keskellä päivää heitti jontti ja näin poispäin. Jontti. Päiväni murmelina. Murmeliolo on tässä muutenkin. Joten lisää musiikkia. Jep. Seuraavaksi meille esiintyy Oskar Mikstlan kappaleellaan Elektro. This group of records has been developed to emphasize the value of physical findings and to help one train himself to distinguish different types of heart sounds, murmurs, and arrhythmias. Oh, feature being demonstrated, and for the moment, ignore other abnormalities. Sometimes it helps to close one's eyes. Thank you. rakas ihminen, suutele minua nyt. En tunne enää sanaa myöhemmin. Silläpäin valon maassa. Niin. No, mutta sehän oli Lindholmin Dave. Taavi siellä. Kyllä, ja menemään. Tällä levyllä nyt oli aika vahvasti Otto Donnerinkin kädenjälki, koska hän sovitti nämä kyllä. Jouskarit. Jouskarit, joo. Dave pisti jousipyssylle ja lujaa. No niin. Se soitti vain kitaraa ja laulu. Niin teki. Mutta kuitenkin joo. Levyllä siellä jouskareilla heilutti menemään. Joo. Näin on. Näinpä näin. Mutta nyt vähän kuulkaa piirteempi ote tähän ilmään, vai mitä? Kyllä, se voisi olla vaikka onnistua Anthraxilla. No perkele. Mikäs biisi laitetaan? Enemi on Lavis. Kappaleen Va. Nimi. We'll be right back. näin. Heavy Rockin harmoniaa meille tarjoili Pantera Hot and Heavy kappaleellaan. Ja sitten se heavy musiikin harmonia kaiketikin katkaistiin tehen. Näin pääs käymään, joo. Eli me lähdemme kevyemmän musiikin pariin, siitä vastaan Sublime. Milläs biisillä tulee eka vastailemaan? Jailhouse on biisin nimi. No perinä. Heidän viimeiseksi jääneeltä levyltä. Pysykäämme semmoisesta paikasta pois. Joo. Joo. Fight when all the little doctors wanna be my wife. mitä? Onks sul jorke? Joo, onks pieni mitä? Poltetaan se nyt. En mä kyllä halua. Laita nyt tulille. Laita nyt vittu. Laita nyt vittu tulille, tai mä potkin sua munille. Sinähän se ihme mies sä oot. Totta vitussa, varsinkin kun hirveessä hiessä. Sitä keksi vaikka mitä pienessä mielessä. Hulluuden partalla punojuonia. Hiero ohimoilla pullottavia verisuonia. Verkot vetämässä itse nälkäsenä rannalla. Sormet ristissä, harakatkin langalla. Nauramassa parta, kun mistä ei tärpää. Pienet takapakit ei lannista katu kärpää. Usko on vahva, vaikka taivas täysin pilvetö. Kumus kova, vaade ihan silmitön. Viimeisillä voimilla erä sahjekka suussa, täystän ympärille kiitu kasvusessa puussa. Kartan mukaan tässä kyllä piti olla keidas. Ai niin, mä unohin sanoa, että se soitti ja peidas. Voi vittu, taas kerran pilvi linnos tippu. Tuokaa mulle äkkiä rökili, kari ja tikku. Huilut on rasattu, aina nälkä. Purkipohjat putsattu, aina nälkä. Tökötkin on purettu, laatikot koluttu. Piippu nuohottu ja mattokin on kammattu. Liippi on leikattu, aina nälkä. Oksat on perkattu, aina nälkä. Tutut läpi soiteltu, pölypussit tongittu. Joka paikasta ruinattu ja kyliltäkin kyselty. Onkin purku ja kasaus, on mulle lasten leikkiä. Välineinä legendaarinen linkkari ja teippiä. Hokkus pokkus ja musta kulta kimaltaa. Vetyä täs pöytään, niin ruokakello kilahtaa. Kaikki hyvä loppuu, tiedän se on kurjaa. Mut karen kaivaminen ois jo vähän hurjaa. Pakko morsetta viestinä mayday. Oisko eli ei no kitti vittusti ja hei hei. Kovat keinot käyttää kentälle toimimaan. Tsekaamaan tilanne ja omat pois poimimaan. Hippitutka päällä, profiili on matala. Mieli katala ja moraalikin hyvin hatara. Ei tarvi kysy kahdesti, mä tuun kyl pyytämättäki. Enkö tarkka kelpaa kivi, kova lätkäki. Nenä pitkänä, kärpänä paikalla. Ringissä röhkänä niinku tappaja hoikala. Huilut on rassattu, aina nälkä. Purkipohjat putsattu, aina nälkä. Tökötkin on purettu, laatikot koluttu. Piiput nuohottu ja mattokin on kammattu. Liipi on leikattu, aina nälkä. Oksat on perkattu, aina nälkä. Tutut läpi soiteltu, pölypussit tongittu. Joka paikasta runattu ja kylintäkin kyselty. Yleensä on kontaktit kohillaan, tai tulee toimeen omillaan. Siis ainakin jos sovitaan, mä herään tukun porina. Mut kun hommat kärrys pystyy, eli jos kämmen ei toimi, sitten turvaudutaan rystyy. Elonkorjuu juhlista liian kauan aikaa. Kun hovimieskin tuntuu esittävä saitaa, työstä pitkä tulla taitaa. Murheisin mielin mietin ratkaisua tähän vaivaa. Puhelimet virisevät joka vitu suuntaa. Joka kotipoika taitaa sama pyyntö huutaa. Grinderi täytyy auki ruuvaa. Sieltä hädän hetkellä löytyy viho viimeinen kuuha. Uni ei tuu silmä pyöri sängys tuska sena. Unelmoin et komerossa mua puska vena. Myöhemmin yöllä mun oloni on maaninen. Paperi klemmarilla tyhjä pesä raapien. Syssarjan 19 astesta otan pesän. Se jesse teipillä älyn tiivistetä. Sen verran hengähdetä, että tseekin kerkee vetää. Sitten bueno, sitten meikä, ei tää rinkki petä ketään. Huilut on rassattu, aina nälkä. Purkipohjat putsattu, aina nälkä. Tökötkin on purettu, laatikot koluttu. Piippu nuohottu ja mattokin on kammattu. Liippi on leikattu, aina nälkä. Oksat on perkattu, aina nälkä. Tutut läpi soitettu, pölypussit tongittu. Joka paikasta ruinattu ja kyliltäkin kyselty. Mulla on aina nälkä. Mulla on aina nälkä. Mulla on aina nälkä. Puske apajille niinku hanuri porattu härkä. Toni Viikki Halonen taas tässä, terve. Tänään minä aion näyttää teille, kuinka helppoa Suomessa on ostaa hassista. Hyvää päivää, rouvat. Myyttekö te hassista? Ei todellakaan. Ai myynkö minä hassista? Mitä se semmonen on? Just a hashish or a back tar. Mä oon yrittänyt tää toista, ei koskaan sanoa. Yes, Mr. Missy, what you buy? Mahasa. Ei minulta saa mitään. Sulla on yhtään jäljellä vaan. Myyttekö myssyä? Myyttekö te hassista? No, miten täällä kukkakaapissa hassista voitais myyä? Myyttekö myssyä? En kommentoi. Terve. Onko sun hassista myyä? Ei oo. Ei tällä kertaa, ei. Ja täältäkään sitä ei löytynyt. Se kaiken pahan alku ja juuri. Jymykasvi, hassispuska. No siinä oli ihme mies ja mukana matkaaja Mac Bueno ja DJ ja Tony Halmekki oli mukana. Joo. Ja siinä kyseltiin ihmeellisiä ja tyhmiä sieltä sun tuolta. Mutta jatketaan kun Sublimea tulee nyt toinen biisi kuules. Joo. Laitetaan ei ole kyselylinjalla. Käänteis kronologisessa järjestyksessä. Näin on. Ekaltävyltä. Kappale nimeltä KRS-One. Burgers or steak, Elijah Muhammad or the welfare state. But I know, and I know because of KRS-One. Yeah, and I know, and I know because of KRS-One. Because he's dropping science, dropping history with a whole leap of style and intelligence. Yes, I know. And I know because of KRS-One. Yeah, and I know. And I know. To pay no money for hear the same old sound. Watching will take hip hop to a higher ground. Cause I know. How do I know? And I know because of KRS-One. Yeah, and I know. Respect. Näin sehän oli laulu ja soitinyhtye Cypress Hill ja It Ain't Easy. No todellakaan jotenkin tuntuu, että tänä päivänä ei ole mikään helppo. Onneksi aurinko paistaa lämmin ilma, että voi ainakin helposti ryytyy vaikka puistoon, jos siltä tuntuu. Kyllä. Näinpä on. Laitetaanko puistoon ja unohtakaa aurinkorasvat. Joo, todellakin se kannattaa. Ja hei, juokaa ihan saatanasti kaljaa, että varmasti sammutte. Voitte myös kusta housuunne siinä maatessa. Kyllä. Tai joku muun. Se on semmoinen aika hehkeä puistofiilis, vai mitä? No paljon saatana jotain musiikkia, hyvä mies. Joo. Seuraavaksi meille esiintyy Tiksa ja Chipakna. Orkesteri kappaleella, jonka nimiä en tiedä. No mutta hei. Kuuntelijat voivat keksiä itse nimen kappaleen. Sovitaan näin. Joka ikinen aamu näen ikkunasta Possupankin mainoksen. Ja kun olet sen nähnyt kohta 10 vuotta, haluaisin tuhota sen. Sitpä vielä terve mieli, vielä tervempää, kaipaus parempaan. Suuri metsä kutsu, luonnon ovi pieni, sitpä lähdet vaeltaamaan. Pois kauas, kauas, kauas kaikesta tästä, luota päiden hikisten. Suuren synkkään metsään luokse taikaan. Jos tuuli kääntyy nämä sellaisiksi. silloin jää. Ei saa irvistä oli kappaleen nimi, jonka esitti meille laulu- ja soitinyhtye Pyhä Yrjänä levyltään Maamiehen rakennusoppi. Jaha. Näinpä näin. Joo. Joo. Joo. Joo. Musa. Mitä? Kyllä. Millaista? Rekku ja savusuut. No perhana. Ja milläs poisin? Räken jääs rähinä puukkoakkeita. Neit jos on töliska jättää sun jakeeta. Spessu keissiin saat lassot feissiin. Eiks niin stadistaili rushaa lasso keissiin. Ei olla liike levänen tai hyllisyönen. Neit chiga huuli pyöreen. Huuli pyöri ja jos jaksaa jauhaa tuhtiin pulliin. Tuuli tunnu kulit tuo kulli huuli. Ja sua juiliin ei voi huiliin kai kulit näistä tyypeistä. Reisa ympäri maat matka tavarat myynteissä. Ruot ökeät ja uäät taas domino eksyti. Jos oppi pires kysyt kuka keikolla pleksi. Mun nimi mainita. Ei aiko must perinteet rikko. Laukee suhun kun kovani haulikko. Ja tän sieltä pile mikä menee pieleen. Kun elaksi sylkee Jyväskylän neidit nielee. Mä voitan. Kyllä, mä voitan. Aika pommi. Lisä löydy. Valkonen Michael Jackson souli löytyy. Se on valpio ja verta tanssi lattialla. Mamma digat pommis pikkaklubil pikku tummaa. Kova minkä itse tunnelmas poistaa mä korvaan. Kaivan vesin silun saat sitä feissin ja nielu mieluummin. Vie kieleen loven pielen saa sun kuurin kipun. Kus miljoonaa tapa duunaa ruumaan sun muijas. Mut seta ja riittää kauan sekä rosin ja pommi luo kiittää. Kaassa nova se cash up homo. Perus hyväs kyllä päästä otto. Blästä mono. Tässä crew joka joka päivä häslää ropo. Ostaa aska sitten syy tästä koko. Nova sito sitten piiskaa himosua ja flippaa. Stadi jäpä standaan rivis lipa uut spittaa. Ikaluja fiskaa, kainot jäämät jotkut kukkuu kimoa ja tänne taas tullaan. Aina ristirekki pää, kun läpi Suomen rulla. Etikäin pesä ja roiski hotimet kaivoo. Pakka sun vaimo, pane luun takaraivo. Likaret spreija ja miekat on talas. Jos et pidä varas, niin ehkä jopa takanas. Las on niin paljon, et peiffi pysy senis. Todist NDJ, kallon lisä James. Pakko puhu asioista, mihin puuttuminen on tärkeä. Ihan täysin aistää pelkää mun ydin kärkeä. Ja kela sitä sienipive, sen suunta särkeä. Kun kolmas kertaa kertoo, onks tässä mitään järkeä. Sikut haluu kuolla, kun treenataan hydrauliikkaa. Suut pysyy hymys, kun kingi jääpä spiikkaa. Taka seinään niittaa, eikä tarvii friikkaa. Siku aamu voitti, kun se yläpää toimii. Ja jakso alkoi, joutuu tiukata starta. Meksikan femmat, perään ehkä farta. Käy aivas toinen kopis kidis, missä sippataan. Strippaan, tietä mitä skippataan, strippaan. Oli, no niin tänne sitä juotava. Practice what you preach, ainoasta suotava. Useasti viikossa te vaan ruppe pänni. Aamu känni, päivä känni, ilta känni, känni. Neiti on hyvä ja koplarit on ja kielen avaalle. Niin saat saletisti sokat, niin kuin kolme minsa aika. Niin kuin Robert Rima. No katvino, jos sun jäpä tulee nostaa hintoja. Ei niin on paras tuumetta, niin kuin kokaina. Manat vaitat heikkoja ja vedät kamaa taas. Kun minä ja sun nainen vedetään vankaa. Tässä on reikeetä jamaikaa. Kaikki sinkuta käytä niistä vaan B-puolta. Käytetyt hei vaan divariin ja uusit pidän huoltatulta. Taivassa kutsumuksen syntymämerkin muodossa. Vaan kädessä johdataan neitä, jotka onkin mun ruonos. Huonos kimmeltää varoitus, valo feministi popin takki. Kaks laki, eka sutukko, sit sutukko. Rukko käsi rautoihin tytöille, jotka suojelee mun kettu. Nyrki ja keittiön välis, voit tarjolla lettu. Tonight I'm gonna win. The powers tear me open up. They tear me right and left. I feel them as a two-blade war inscribing in my soul. I wander by my daddy's will, can't get along my own. Light and dark, they blow me up, my feet have no more ground. A snake with halo on her head, they've come and called me. I sold to you an apple grove, I slowly eat a pie. That's a good habit, I know what I do again. But that wolf on I was a snake. Away from real and climb to fields of nobody where people reach their friends. Well, I'm the weak in front of swords they're holding from their thrones. I have the right to dream about a life without no end. Siinä oli Ilon korjuu niminen laulu- ja soitinyhtye jo levyltään Harvest Time, ja kappale oli Swords. Miekolla heilutti menemään. Seuraavasti en tiedä mikä se on, mutta väliäkö sillä, koska se on kuitenkin hyvä biisi, niin laitetaan pyörimään. No perään. Ymmärrä kun olvi armeijaan, niin luotaan meitä parempaan. Vain nykyisyyden maksimointi voi johtaa tuhon vapauttavaan. Usko isoveljen käteen turvallisen ohjelman. ohjaavaa. Kääntä pääsi poista virta, jätä meidät rauhaan. Juoksen voitan kansaura, valmentajat tunnivat tulostaan. Minä yksin käymälässä itkien verta ulostan. Olen paras voittamaton, vain elämä nopeampi on. Tyytyväisiä herrat on meillä harraste terve verraton. La la la la la la da da. Surot nuorisojulkikset, laulamme leimat laskuihin. Ja me jurot nuorisojulkikset, juoksemme rahaa valtion taskuihin. Kun me jurot nuorisojulkikset, pukuhuoneessa yksin itkemme. Niin ruskea kirje kuori vasten mustaa, kättä lyö loisten silmiimme. Vain pieni osa elämää on rock and roll, jos sitäkään. Ja minä hullu elän vain sen, sen ilot, tuskat, rakkauden. Räjäyttäkää rock and roll, niin elintilanne laajenee. Näin laulaa teille laskukone ja miettii minne rahat panee. La la la la la la da da. Jurot nuorisojulkikset, laulamme leimat laskuihin. Ja me jurot nuorisojulkikset, juoksemme rahaa valtion taskuihin. Kun me jurot nuorisojulkiksen, pukuhuoneessa yksin itkemme. Niin ruskea kirje kuori vasten mustaa, kättä lyö loisten silmiin. Kyllä, kiitos, kiitos. Juu, ja se me... oli kuulkaas Hassi se kone Kultsalla 22. vuonna 80. No niin. Juu. Joo. Ja biisin varmasti tunnisti jokainen kuulija, joka on joskus kyseistä yhtyettä kuullut. Ja jos ei ollut kuullut, niin se oli Jurot nuorisojulkiksi. Joo, ja me rujot vanhusjulkikset sanottaa heippa ja ensi viikolla pitäisi tulla Black Palle, ei kun Balle Wishbone. Mutta anyway, joo, hei nyt ja ras ei ras, kun saatana Doors coverilla on, niin paukaitaan tää loppu. Sieltä tulee 20th Century Fox, John Cougar Mellencamp yhtyeineen. She's fashionably lean. Hey, and she's fashionably lean. She never gonna make a scene. She never gonna break a date. Ooh, but now she's no drag. Just watch the way that she walks. She's a 20th century fox. She's a 20th century fox. She got the world. She got the world now locked up inside a plastic box. She's a 20th century fox. Oh yeah. Well, now she don't waste.